donderdag 18 september is het weer zover. Dan is het de derde donderdag van september. En dat betekent... Harddraverijdag. Vanaf 9:30 kunt u dit festijn gaan meemaken. Er wordt dan begonnen met de optocht vanaf de Coupoort. Daarna is het feest op de Paktuinen. Ring- en schoonrijderij. En 's middags de draverij om het kampioenschap van West-Friesland. De hele dag is er kermis op de Kaarsmarkt en de Noorderhavendijk. En niet te vergeten het vuurwerk. 's Avonds nabij het station. 80 jaar draverij in Enkhuizen. Dat mag u niet missen.